Wielu osób, choć rzadko, zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 stycznia, środa, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska jest otwarta na współpracę z nowym rządem Stanów Zjednoczonych, mówi o tym w Trójce były szef gabinetu prezydenta. W Brukseli narada z udziałem unijnych ministrów zdrowia. Tematem są dostawy szczepionek przeciwko COVID. Aleksiej Nawalny zdecydował się wrócić do Rosji. W Moskwie ma być za niecały tydzień. Były szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że Polska jest otwarta na współpracę z nowym rządem Stanów Zjednoczonych. Za tydzień ma objąć władzę prezydent Joe Biden z Partii Demokratycznej. Krzysztof Szczerski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że są nowe projekty, które mogłyby być atrakcyjne dla amerykańskich władz. To m.in. ochrona klimatu. Po ostatnich decyzjach Rady Europejskiej pana premiera Morawieckiego włączenia się w ten nurt redukcji, dalszej redukcji emisji, to jest dla nas też wyzwanie. W tym wyzwaniu potrzebne jest dla nas partnerstwo z krajami, którymi będziemy na przykład rozwijać energetykę nuklearną, dlatego że bez energii nuklearnej nie da się zmontować polskiego miksu energetycznego. Gość Trójki nie wykluczył, że Polska będzie pełnić rolę pomostu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że ze względów medycznych seniorzy powinni być szczepieni zaraz po pracownikach placówek medycznych i domów opieki oraz pensjonariuszy DPS-ów. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia argumentował, że wśród osób powyżej 80 roku życia jest wysoka śmiertelność z powodu koronawirusa, a powyżej 80 jeszcze większa. Osoby starsze, które z racji chociażby dużego wieku mają podstawowe wskazania do tego, żeby być szczepionymi w pierwszej grupie, zwykle mają jeszcze wiele chorób współistniejących i to daje obraz osoby niezwykle narażonej na koronawirus, niezwykle narażonej. Dotychczas w Polsce zostało zaszczepionych 300 tysięcy osób, pracowników placówek medycznych i domów opieki. Szczepienia i pandemia koronawirusa to główne tematy trwającej w Brukseli narady z udziałem unijnych ministrów zdrowia. Wideokonferencję zwołała Portugalia, która w tym półroczu kieruje pracami Unii Europejskiej. Niektóre kraje narzekają na zbyt małe dostawy szczepionek. Komisja Europejska w imieniu państw podpisała umowy z 6 firmami farmaceutycznymi i zakontraktowała 2 300 000 000 dawek, ale tylko dwa koncerny, Pfizer i BioNTech oraz Moderna, uzyskały autoryzację. Pojawiły się także informacje o dwustronnych rozmowach, które prowadzą unijne kraje z firmami farmaceutycznymi, m.in. Niemcy, mimo ustaleń, że takie negocjacje będzie prowadzić Bruksela. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia Europarlamentu główna negocjatorka do spraw szczepień w komisji, Sandra Galina, mówiła, że żadnych umów nie widziała. Nie sądzę, by istniały, a poza tym i tak najpierw muszą być zrealizowane dostawy w ramach wspólnego mechanizmu do Unii. Ale choć żadne umowy jeszcze nie zostały podpisane, a rozmowy były wstępne, to już samo to, że były prowadzone, jest wyłomem ze wspólnych ustaleń. Unijny komisarz do spraw zdrowia ma wysłać listy do unijnych krajów z apelem o zaprzestanie takich rozmów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We wrocławskim sądzie ruszył proces Marka Z., byłego rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień i narażenie uczelni na milionowe straty. Najpoważniejszy zarzut ciążący na byłym rektorze to przekroczenie uprawnień i narażenie uczelni na milionowe straty. Nie wystąpił do ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na rozporządzenie udziałami w kapitale zakładowym spółki Data Technopark przysługującym uniwersytetowi. Śledztwo prowadziła katowicka delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura w Katowicach. Marek Z. na początku śledztwa został zawieszony w funkcji rektora. Od tej decyzji skutecznie się odwołał, jednak potem sam złożył rezygnację, tłumacząc decyzję złym stanem zdrowia. Były rektor nie przyznaje się do winy. A relacjonowała Beata Makowska. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował, że przyleci do Moskwy 17 stycznia rejsem linii lotniczych Pobieda. Nawalny jest obecnie w Niemczech, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia go bojowym środkiem chemicznym. A według władz niemieckich środek ten należał do grupy tzw. nowiczoków, trucizn opracowanych jeszcze w Związku Radzieckim. Nawalny uważa, że za próbą jego otrucia stały władze Rosji, w tym prezydent Władimir Putin. To był serwis Trójki.

your face on the weather. But we are always standing strong, a lifetime together. Now baby, you and I, we don't regret anything. Now it's the two of us again, against the wind, against the wind. Dziesięć lat temu grupa Scorpions postanowiła wyruszyć w pożegnalną trasę koncertową, która trwała do końca roku 2012. No i kiedy dobiegła końca, panowie zeszli ze sceny, spojrzeli sobie w oczy i stwierdzili, że właściwie nie wiedzą, co dalej zrobić ze swoim życiem, więc wrócili na trasę, wrócili do studia i bardzo dobrze się stało, że to pożegnanie zostało odwołane. W 2015 roku pojawiła się płyta Return to Forever, z której słuchaliśmy właśnie utworu We Build This House. Płyta, która myślę, że pokazuje, że ten zespół jeszcze nie powinien kończyć działalności, zwłaszcza, że odkąd mają w składzie Pawła Mąciwodę, mam takie wrażenie, że nagrywają coraz lepsze płyty. No dobrze, to zapraszam teraz Państwa na imprezę. Dzisiaj jest impreza. trochę na przekór temu, co widzimy za oknem, letnia impreza od grupy King Kong Family. To zespół, który wcześniej ci muzycy tworzyli taki znany projekt jak De Facto, no ale od jakiegoś czasu występują pod szyldem King Kong Family. Nieczęsto mi się zdarza, aby jakaś gwiazda światowa wyznawała mi miłość. A tak było z tą panią, kiedy miałem okazję poprowadzić spotkanie promocyjne jej ostatniej płyty. Po nim dostałem piękną płytę z dedykacją, z wyznaniem miłości. Jak się potem okazało, takie wyznania rozdawała wszystkim na lewo i prawo. Ale moja miłość pozostała do Beth Hart. Społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podawcę blues rockowych dźwięków od Beth Hart trochę zmienimy klimat. Pod koniec zeszłego roku przypomnieli o sobie muzycy zespołu Chłopcy kontra Basia. Była płyta Mrówka Zombie, a na tej płycie utwór Chupacabra. lesie grasuje makabra, człek, kot, gad, wąż, czupakabra. Przywdziewa co noc skórę gada, bez szmeru pod okno twe się skrada. Czy zmrok ledwie, czy też noc głucha, z ciebie pys się dosłucha. Abracadabra, czupakabra. Kuna puma pys, jedi stwór z Loch Ness. Czupakabra, abracadabra, czupakabra. Jajajajajaj. Kuna puma pys, jedi stwór z Loch Ness. Kabra i Chłopcy kontra Basia. Gdybym miał wybrać zespół współcześnie działający na rynku, który prezentuje najbardziej widowiskowe koncerty, Myślę, że postawiłbym na grupę Muse to, co miałem okazję zobaczyć podczas ostatniej trasy promującej album Simulation Theory. Mam wrażenie, że było takim połączeniem ekstrawagancji koncertowych, które serwują nam na przykład muzycy Iron Maiden, z drugiej strony laserowe pokazy na miarę tego, co robi Jean-Michel Jarre, a przy tym wspaniała, bardzo nowoczesna muzyka. Więc teraz Muse, właśnie z płyty Simulation Theory, utwór The Dark Side. I grupa Muse. Był taki czas, że wydawało się, że historia grupy Faith No More dobiegła końca. 10 lat milczenia, a jednak w 2009 roku wrócili najpierw na scenę, a 5 lat temu bardzo udaną, ale mam wrażenie, że trochę niedocenioną płytą Soul Invictus. To aby pokazać Państwu, że to jest naprawdę bardzo dobry album, przypomnieć, to teraz fragmencik tej płyty, utwór zatytułowany Sunny Side Up. I'll be your leprechaun, shamrock, a lucky charm. Whoa, hey, tap dancing all alone. dobrze się stało, że Mike Patton znalazł czas w tych wszystkich swoich projektach różnorodnych i postanowił w pewnym momencie dołączyć do kolegów z grupy Faith No More, nagrywając tak udany album jak Soul Invictus, a ja mam nadzieję, że na tym dorobek grupy Faith No More się nie zakończy. Cieszą mnie takie powroty jak powrót Faith No More parę lat temu, no ale jeszcze bardziej mnie cieszy, jak jakiś zespół cały czas jest na scenie od dekad i nagrywa cały czas bardzo udane płyty. Tak jest z grupą Simple Minds, bo myślę, że ostatnia płyta Walk Between Worlds to jedna z tych bardziej udanych, bardziej interesujących rzeczy, które pojawiły się od ekipy Jim Akira w ostatnich kilku latach. Z tej płyty utwór Magic. Such a lucky child, and then something died. Like everybody, it hurt inside. And I would walk to the city with my wounded pride, but everybody is too busy, and you're wondering why. There's a hole inside. I need a pill, not an alibi. Now it's all together, and it breaks like a storm. This is our kind of weather. 'Cause now that I believe in magic, I believe in your lips, I believe things coming in waves. Now I believe in forces, I believe it's all set. Nothing here can make me sway. I lose my mind. Reality was no friend of mine, so I thought I knew. But everybody's just getting used. And I remember when I stumbled on a slippery stone. I was in the jungle and I couldn't get home. Was in a zoo without a single clue. Coming together, and it breaks like a storm. This is our kind of weather. 'Cause now that I believe in magic, I believe in forces. I believe in magic, I believe in your lips, I believe things coming. Nothing here can make me sway. I know that I believe in magic. Nothing can confound this. Nothing can explain away. Now I believe in forces. I believe in your steps taking me some other way. I believe in magic. I believe in forces. Jak to ktoś kiedyś powiedział, kamelony muzyki rockowej, czyli grupa Simple Minds, z ostatniej płyty utwór Magic. Bardzo mnie cieszy, że cały czas Jim Kerr i koledzy mają tę umiejętność tworzenia bardzo melodyjnych, przebojowych utworów, a taki na pewno był Magic. W międzyczasie zerknąłem sobie do internetu, szukając informacji, co się dzieje z grupą Low Moon. I okazuje się, że nic nowego nie widać, a od wydania pierwszej, debiutanckiej i jedynej płyty tego zespołu upłynęły już 3 lata. Upływają 3 lata właśnie w tym momencie. No cóż, czekam, bo to niewątpliwie jedno z najfajniejszych zjawisk muzycznych, jakie pojawiło się w ostatnich latach. Więc teraz w ramach przypomnienia utwór Real Love. to follow my heart, but now I'm safe in the dark. You used to run to my arms. Oh, how that's lost its charm. And now we're crawling on our bellies with an army of ghosts, of do's and don'ts. And when there's something you should tell me, in you I see I do, I don't, I do, I don't. 'Cause when społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W zeszłym roku wybierałem się na wiele fajnych koncertów, no i na żaden niestety nie dotarłem z oczywistych powodów. Bardzo mnie to smuci, ale mam nadzieję, że ten rok jednak będzie lepszy. Bardzo liczyłem na kolejne spotkanie ze Stingiem. W zeszłym roku się nie odbyło, no ale mam nadzieję, że 24 lipca będę miał okazję zobaczyć go na Stadionie Narodowym. A teraz utwór z przeszłości, ale w nowej aranżacji: Sting i Message in the Bottle. Castaway, an island lost at sea, yeah. And up alone. Pani Elżbieta zabiła mój entuzjazm. Ja naprawdę chcę wierzyć, że w tym roku jednak będzie mi dane zobaczyć Stinga w naszym kraju. A jeśli faktycznie te koncerty duże, no znowu trzeba będzie przekładać na przyszły rok, bo tak już niektórzy artyści czynią, to mam nadzieję, że przynajmniej te małe, lokalne jakoś będzie można odwiedzać. Ja na pewno chętnie bym się wybrał na koncert młodego, ale jakże utalentowanego zespołu Hurricane. Znów lecę wysoko, nad powłoką głęboką, wodę w płucach mam. znowu jest źle. Tak się zjawi się panie. Pewnie skończę na dnie. Może znajdziesz milek na to serce jakieś. Permanentnie złamany. Wielu głowiło się. Na mnie topie me czte. Rano znowu jest źle. Decyzjami się mamy. Pewnie skończę na dnie. Może znajdziesz milek na to serce jakieś. Permanentnie złamane. Loteria i Hurricane. Bardzo interesujący młody zespół. Jakieś kilkanaście lat temu miałem okazję spotkać się z Rogerem Taylorem, perkusistą grupy Queen. I wtedy to był początek ich współpracy z Adamem Lambertem. Zapewnił mnie, że ten projekt będzie tylko projektem koncertowym. I ciągle mam nadzieję, że tak zostanie, ale liczę na solowe dźwięki od perkusisty Queen, bo to już 8 lat, odkąd ukazała się jego ostatnia płyta. Co jakiś czas publikuję nowe utwory. Bardzo mnie cieszy, bo zapowiadają naprawdę udany album. Gangsters Are Running This World. Gangsters Are Running This World, jedna z dwóch wersji tego utworu, która jest dostępna w sieci. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za obecność. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kirmuć, a na koniec jeszcze Lady Punk i Lech Janerka.